To byli goście Pulsu Europy w Trójce. Damian Kwiek, do usłyszenia. Euronet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Minęła już 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 7 października. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Wyższy Urząd Górniczy i prokuratura sprawdzą anonimy na temat pożaru w kopalni Mysłowice Wesoła. Miało do niego dojść w piątek. Warszawski sąd nie miał wątpliwości i skazał stalinowskiego śledczego na 3 lata więzienia za znęcanie się nad przesłuchiwanymi. Już wiadomo, skąd Krzysztof Kolumb wypłynął w poszukiwaniu Ameryki. Jego karawele ruszyły z portu na południu Hiszpanii. Czy tragedii w kopalni Mysłowice Wesoła można było zapobiec? Po nieoficjalnych doniesieniach o pożarze pod ziemią, który miał się pojawić już w piątek, wypadkiem zainteresowała się prokuratura. Także Wyższy Urząd Górniczy zapowiada sprawdzenie informacji. Dziennik Zachodni na swojej stronie internetowej cytował pragnącego zachować anonimowość górnika, który informował redakcji, iż do pożaru doszło już w piątek, a w sobotę ściany planowano zatamować. Mirosław Koziura z Wyższego Urzędu Górniczego powiedział na konferencji prasowej, że również urząd dostał anonim w tej sprawie. Jeden anonim mówi o zapaleniu metanu, a drugi anonim mówi o przekroczonych stężeniach dwutlenku. Początkowo władze katowickiego holdingu węglowego zaprzeczały takim anonimowym doniesieniom. To by dawało kłam jakimkolwiek innym monitoringom działania, które są na bieżąco robione przy tego typu prowadzonych pracach. Ale po kilku godzinach ten sam prezes Zygmunt Łukaszczyk mówił, że sprawa jest badana, a on sam oczekuje na raport. Jeżeli byłyby tego typu fakty, to będą wyciągane surowe konsekwencje. Ja muszę się oprzeć w sposób spokojny na twardych argumentach, na sytuacji, która to potwierdza. Teraz ratownicy w kopalni szukają ostatniego górnika, który po wczorajszym wypadku znajduje się jeszcze pod ziemią. Tomasz Majka, Polskie Radio. Skarżą się na bardzo niskie płace i przeciążenie pracą, także w niedzielę i święta. Przed Sejmem demonstrowali przedstawiciele sekcji handlu NSZZ Solidarność. Domagają się poprawy warunków pracy i płacy w sklepach wielkopowierzchniowych. Ponad 70% zatrudnionych to kobieta. Jak mówi jedna z pracownic sieci Biedronka, warunki pracy zmieniają się, ale na gorsze. Na jeden sklep często przypada tylko kasjer i kierownik, gdzie nieczęsto trzeba wypiec pieczywo, trzeba zająć się wykładaniem towaru, rozłożeniem palet, które przychodzą w trakcie dnia. No i niestety musi to zrobić jedna osoba. Do tego jeszcze dochodzą uwagi klientów, którzy są niestety w tym momencie niezadowoleni, bo kolejki się wydłużają. Także jedna z pracownic sieci Lidl podkreśla, że problemem jest ograniczanie zatrudnienia. Zostajemy po 10, po 12 godzin w pracy i nikt się nas nie pyta tak naprawdę, czy możemy zostać. Są osoby, które mają dzieci, ja akurat nie mam. I one nie mogą normalnie odebrać dziecka z przedszkola, tylko muszą do kogoś dzwonić w trakcie swojej pracy, żeby po prostu prosić kogoś innego, żeby to dziecko zostało odebrane z tego przedszkola. Szef sekcji krajowej handlu Solidarności Alfred Bujara podkreśla, że w ciągu ostatnich 7 lat zatrudnienie w sieciach handlowych spadło od 40 do 60%. Dzisiaj pracownicy wykonują tą samą czynność, co kiedy wykonywały 2-3 osoby. To świadczy o bardzo dużym przepracowaniu. Dlatego głównym żądaniem protestujących jest zwiększenie zatrudnienia w sieciach handlowych. Domagają się także utworzenia komisji dialogu branżowego. Petycje z postulatami związkowcy złożyli u marszałka Sejmu. Stalinowski śledczy skazany na 3 lata bezwzględnego więzienia. Były oficer UB Tadeusz Rzet był oskarżony o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad przesłuchiwanymi. Warszawski sąd uznał, że dowody jednoznacznie wskazują na prześladowanie 2 osób, Kazimierza Grabowskiego i Janusza Kreta, którzy w latach 50. należeli do patriotycznej organizacji. Sprawa dotyczy pierwszej połowy lat 50. XX wieku, gdy Warszawski Urząd Bezpieczeństwa aresztował członków młodzieżowej organizacji harcerskiej Orlęta. I choć jak mówiła w uzasadnieniu sędzia, organizacja jedynie wychowywała młodzież, jej członkowie regularnie byli podczas przesłuchiwań bici, kopani, poniżani i zastraszani. Wszystko dlatego, że istniało podejrzenie, iż występują przeciwko komunistycznemu systemowi. Przesłuchiwał właśnie oficer UB Tadeusz Rzet. Janusz Kręta, który w procesie był oskarżycielem posiłkowym, podkreślał, że mimo iż minęły dziesiątki lat. Tę twarz pamięta do dziś. Jestem pewien, że to on i nawet czuję jego ciężkie łapy do dziś. Oskarżony ma dziś 88 lat. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Hiszpańscy archeolodzy odnaleźli ruiny portu, z którego Krzysztof Kolumb wypłynął na poszukiwania Ameryki. Port znajduje się w Palos de la Frontera na południu Półwyspu Iberyjskiego. Archeolodzy nie mają wątpliwości, że odnaleźli właściwe miejsce, bo odkopane budynki są zgodne z opisem, jaki przetrwał z XV wieku. Wielokrotnie wspominano, że w porcie był wielki zakład garncarski. Ten odnaleziony w Palos de la Frontera miał 7 pieców, w których wypalano kafle, cegły i ceramikę. Obok w największym budynku mieściły się magazyn, gospoda i pomieszczenie, w którym kupcy dobijali targów. Wbrew temu, co dotychczas sądzono, port był duży i bez problemów mogły przy nim cumować 3 karawele, którymi Kolumb popłynął na podbój Nowego Świata. Wykopaliska zakończą się w listopadzie. Wtedy też zostanie opracowana trójwymiarowa mapa portu, a potem miejsce będzie udostępnione turystom. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Wieczorem i w nocy na wschodzie i w centrum bezchmurne niebo, a na północy i na zachodzie możliwy niewielki deszcz. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podlasiu do 10 na Dolnym Śląsku. Jutro przelotne opady możliwe od Podlasia przez Pomorze Gdańskie po Dolny Śląsk, a poza tym pogodnie, choć wszędzie wietrznie. Temperatura w ciągu dnia do 20 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają do udziału w 7. edycji konkursu Książka Historyczna Roku. Jury nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Na głosujących czekają nagrody. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Odkrywcy niebieskiej diody zostali dziś uhonorowani Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki. Niebieska dioda pozwoliła na stworzenie białej diody, białej diody LED, która jest rewolucją, jeśli chodzi o oświetlenie w XXI wieku. Mówiliśmy o tym dziś w audycji popołudniowej, że te białe diody to rzecz, która jest nieśmiertelna i energooszczędna. Że energooszczędna to dobrze, ale jak zauważył słuchacz, koncernom, które produkują oświetlenie, nie w smak jest to, że coś jest nieśmiertelne, niezniszczalne, nie zużywa się. Chciałem jeszcze coś dodać w sprawie tych żarówek. Nie wszyscy pamiętają, że żarówki te tradycyjne nasze, które mamy w domach jeszcze, one na samym początku podczas stworzenia ich mogły świecić nawet ponad 100 lat. Do dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, w remizie strażackiej, taka właśnie świeci. To spisek producentów żarówek zmusił do stworzenia żarówek, które nie będą przekraczać świecąc 5000 godzin. I dzisiaj my takie właśnie żarówki w domach mamy. Więc to technologia, która została stworzona przy normalnej, tradycyjnej żarówce, nie stanowiła problemu, żeby one świeciły bardzo długo. Tylko po prostu koszta. Koszta, jeszcze raz, zarobki i kasa. Dziękuję panu za telefon. Pewnie pojawią się kolejne, bo na razie diody LED się nie psują. Są praktycznie nieśmiertelne. 22 i 7/3 albo zd3@polskieradio.pl. Sięgamy po płytę tygodnia, Jamie Callum, Interluda, i z tej płyty Don't You Know. Well, don't you know, baby. Well, don't you know, baby. Now, don't you know, baby. Little girl, don't you know. Please listen to me, baby. Girl, I'm in love with you, so now turn your laugh down low. I said turn your laugh down low. Whoa, turn your laugh down low. And turn your laugh down low. Come on now, now, baby. Girl, I'm in love with you, so I've been away for such a long time. But now, baby, I can't get you off my mind. So come on now, baby. Come on, come on now, baby. Oh, listen to me, baby. Love your daddy all night long. Now, if you love me like I love you, we can do all things that we used to do. Now come on now, baby. Come on now, baby. Now, baby, come on. Love your daddy all night long. Baby, I'm back in town and nothing wrong. See what I'm putting down. So come on now, baby. Come on, come on now, child. Oh, come on, come on now, baby. Love your daddy all night long. So turn your laugh down low. Oh, 'cause I love you so. Talking with me, baby. Love your daddy all night long. Jamie Callum, Don't You Know, z płyty Interluda. Dwie płyty dla państwa, 71-335 SMS-em. Dobry wieczór. Ja dzwonię, żeby się pożegnać, ponieważ cały dzień spędziłem z trójką. Od Warszawy przejechałem 600 kilometrów, właśnie mijam Berlin i po prostu przestaję państwa słyszeć. Tylko szum. Mówię, do widzenia, wrócę za tydzień. Do widzenia, do usłyszenia, drogi słuchaczu. Czekamy na pana pod Berlinem, kiedy będzie pan wracał. Mam nadzieję, że to jeszcze dotarło. 22 i 7 trójek albo ZB3 małpa polskieradio.pl. To trójka, audycja popołudniowa. Mandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pług. O, mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pług. We'll be right back. Płyty tygodnia dostają pan Piotr ze Swarzędza i pan Jakub z Biłgoraja. I jeszcze jedno zaproszenie, gdzieś tutaj mam, jest zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na spotkanie z Adamem Zagajewskim. To w Biurze Myśli Znalezionych nagranie programu w najbliższy piątek, 10 października o 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Emisja w ostatnią niedzielę października wieczorem. A w piątek w naszym studiu oprócz Adama Zagajewskiego pojawi się i zaśpiewa Aga Zarian, której będzie towarzyszyć Bogdan Hołownia. To wszystko w piątek o 18. Mamy miejsca. Dariusz Pieruk czeka i zapisuje przy telefonie 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Bohaterowie dzisiejszego reportażu krążą pochyleni po trawnikach, wchodzą w pokrzywy w centrum miasta, skubią młode listki, do toreb i do koszyków zbierają to, co znajdą, odkrywają jadalne oblicze miasta. Jadalna Warszawa to ekologiczna inicjatywa amerykańskiej artystki Judy Baltazar i aktywistki Pauliny Jeziorak, które wraz z grupą zapaleńców przygotowują mapę jadalnych roślin rosnących wokół Zamku Ujazdowskiego w Warszawie. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Beaty Kwiatkowskiej. Dlaczego te rośliny są jakieś takie wykluczone w sumie, niczym się nie różnią często od roślin hodowlanych, albo tylko tym, że są mniejsze, bardziej dzikie, mniej wydajne, może nie wiem, gorzej wyglądają, no, ale lepiej smakują. Tutaj robimy pulpę jabłkową, a tutaj robimy dżem z dyni, mięty, imbiru i jabłek. Nie wiem, ile mam dodać imbiru, kto lubi imbir? Tam Jody robi konfiturę ze śliwek. I'm making plum jam. It's fine, I can keep eye on this one. A jeszcze przy okazji przygotowujemy zebraną w tym tygodniu dziką różę na zimę. Paulina Jeziorek wraz z Jody Baltazar prowadzimy kolektyw Jadalnie Warszawa. A to znaczy, że bardzo dużo przebywam razem w przestrzeni miasta. Zwiedzamy ugory, nieużytki, przyglądamy się roślinności miejskiej. A jeszcze przy okazji przygotowujemy zebraną w tym tygodniu dziką różę na zimę, czyli czyścimy ją, bo dzika róża jest w naszej strefie klimatycznej najbogatszym źródłem witaminy C. Dziką różę to my możemy sobie znaleźć nawet tutaj w Warszawie? Tak, jest bardzo dużo. Akurat teraz jest sezon. Co robisz? Wyciskam sok z różnych owoców. Teraz jest to cytryna, a ten chyba na lemoniadę ma być konkretnie. Ja wnajmiewaj tych. Czym się zajmujesz? Tu pomagam koleżance Paulinie, która prowadzi ten ogród tutaj cały. Kroję tą dziką różę, przygotowuję, no bo ona mi to pokazała ostatnio, zbierając z nią nawet to. I w domu sobie przygotowałem to i tutaj w ramach takiej pomocy, powiedzmy, z jakiegoś spędzenia czasu, no pomagam. Bo ja to tak z takim gotowaniem czy coś, to może nie za bardzo, ale zawsze coś mogę się dowiedzieć tutaj, coś podpytać, coś. Na całe życie od urodzenia mieszkam w mieście i to dla mnie jest to takie coś nowego. I ciekawi mnie to nawet może trochę nawet. Krzysztof Herman, SGIW, Katedra Sztuki Krajobrazu. No na pewno to są drzewa orzechowe, z których możemy sobie spokojnie zbierać różnego rodzaju orzechy. Natomiast patrząc jeszcze niżej, to mamy pokrzywy, które też można w sałatce wykorzystywać. Ostatnio w ogrodzie społecznościowym, który zakładaliśmy w Elblągu, zrobiliśmy ucztę z kwiatów dyni i cukinii nadziewanych twarożkiem. Bardzo smaczne, polecam. Coraz więcej pojawia się takich ogrodów społecznościowych, grup osób, które chcą wspólnie uprawiać warzywa, owoce. Jest kilka takich grup. Teraz na Jazdowie też powstaje ogród Królowej Bony, gdzie moi znajomi zaczynają uprawiać warzywa. Ostatnio mieliśmy bardzo dobre słodkie ziemniaki, które na Jazdowie wyrosły. Jarzębina też się dowiedziałem, że to jakoś jest po jakimś przetworzeniu też jest jadalne. Tutaj też były takie spacery organizowane, że to można dużo zjeść takich rzeczy jadalnych, idąc na spacer po prostu. Już nie mówię o jakichś jabłkach, gruszkach takich, co wszyscy wiedzą, ale jakichś innych roślinach to nawet nas teraz nie potrafię wymienić. No. Mokotów jest cudowny z powodu takich miejsc, jak to, gdzie właśnie się znajdujemy. Czyli tutaj istnieją jakieś takie niezagospodarowane parcele, gdzie z jednej strony wydaje ci się, że jest pełno chwastów, a z drugiej strony po prostu jak wejdziesz w ten gąszcz roślin, to widzisz pełno kwiatów. Ja nie widzę, co tutaj jest jadalnego. Tu na przykład rośnie dzika cykoria. Z korzenia wyrabiało się, niektórzy jeszcze tego próbują, namiastkę kawy. Tak naprawdę ta cykoria wygląda trochę jak haber. Ja zanim się temu przyjrzałam, to myślałam, że to jest jakaś tam odmiana granatowego habru, a jest to po prostu dzika cykoria. Tutaj na przykład rośnie jasnota purpurowa. No, dość powszechna roślina. Też można coś z niej zrobić. Taki rodzaj zieleniny, ale bardzo ją lubię. Moment. To jest, jeśli się nie mylę, to jest dziewanna, której poszukiwała ostatnio moja koleżanka i powiedziała mi, że nie wiem, gdzie rośnie, a teraz już wiem. No, ale jak się rozejrzymy tutaj, na takiej działce po prostu jest całe bogactwo roślin. Jest to zresztą raj dla mojego psa. Idziemy dalej? Aha. Chodź ryba. Poczekaj, jeszcze zobacz, jakie krzaczki tam rosną z rogu. Maliny i pokrzywy. No właśnie, jesteśmy w mieście. Z jednej strony bloki, z drugiej strony jakieś pole małe, mokotów. Albo można to ująć tak, z jednej strony bloki, z drugiej strony bloki, a po środku ugór. A ten ugór okazuje się bardzo bogaty. Paulina, ty świetnie znasz te wszystkie rośliny. Skąd taka znajomość? Jest dużo takich osób, które na przykład w dzieciństwie wakacje spędzały na wsi całe lato. No to ja znam stamtąd, po prostu. Nauczyłam się tego od moich dziadków, a potem poprzez te spacery z Jody Baltazar i z kolektywem Jadalnia Warszawa myślę, że jeszcze więcej nawet. Tu są jakieś takie opuszczone działki. Na dole mamy tory. My sobie idziemy po prostu niedaleko korporacyjnego zagłębia przy ulicy Postępu. Tam widzimy takie czarne kuleczki tutaj prosto. I to jest właśnie późna odmiana czeremchy. Spróbuj sobie. Ja na przykład bardzo lubię ten smak. Ma w sobie taką cierpką goryczkę, ale bardzo długo wisi, bo już jest przecież październik, więc jest niesamowicie dojrzała. I te właśnie rośliny znalezione w mieście cechują się tym, że w takich zagamarkach po prostu one bardzo długo dojrzewają na słońcu. Komercyjnym roślinom nie daje się tyle czasu, bo chce je się szybko sprzedać. Ja stałam się fanką tej czeremchy. Koncentrujące te rzeczy, nie? Ta czeremcha? Odważyła się pani to jeść? Wielokrotnie jadłam, to jest bardzo dobre. Bo wie pani, ta czeremka nie różni się wiele od wilczej jagody, a wilcza jagoda jest po prostu na 100% trująca. Ja słyszałam, że ta czeremcha ma jakieś substancje toksyczne, ale nie przy takich ilościach. Ona po prostu może pani spowodować jakieś takie zaburzenie świadomości czy przewodu pokarmowego. No pani młoda jest osobą, ja jestem starszą i odważyłam się pani jakby powiedzieć, ale to nie ma co ryzykować, naprawdę. Życie jest tylko jedno. Tak samo jest z grzybami, także trzeba uważać po prostu. Do sprawdzenia na pewno, w jakich sytuacjach. No, ale nie na sobie. Istnieje bardzo dużo przepisów na przetwory. No przecież Indianie przecież używali te różne substancje i pobudzali się tam jakoś tam. No nie wiem, nie ma co ryzykować. Zobaczymy, no. Co się wydarzy. Ciekawe, czy przetrwamy. Zobacz, no jest tu dużo tej czeremchy, a nad nami gigantyczna budowa, więc spodziewam się, że tego miejsca wkrótce nie będzie. Najwięcej spacerów do tej pory przeprowadziłyśmy na Mokotowie razem z Jody i na skraju Mokotowa i Ochoty i wokół Centrum Sztuki Współczesnej i jednocześnie w Dolince Służewskiej. Tego lata odbyła się seria spacerów i będzie powstawała mapa okolicy Służewskiego Domu Kultury, więc to są nasze eksploracje miasta. Wracamy? Tak. Skończyła się woda. Wspólny ogród to jest ogród edukacyjno-społeczny prowadzony przeze mnie i Jody Baltazar od marca tego roku. Ogród warzywno-owocowo-ziołowy. Przez wszystkie te miesiące uprawiamy tutaj rośliny z pomocą dzieciaków przychodzących tutaj. W zasadzie na plac zabaw z dziećmi zaglądam częściej. A ogród to przy okazji. Rośliny mam, właśnie się zastanawiam, co to jest za roślina i tak nie mogę dojść. Zapytamy Paulinę za chwilę. Pierwsza grządka, dużo jarmużu, który okazał się hitem. Jest to fantastyczna roślina, nie dość, że pięknie wygląda, bo ma takie afro, jak widać, fioletowo-zielone. To jeszcze do tego ciekawie smakuje. To się smaży z oliwką na patelni, albo na chrupiące jak chipsy, albo po prostu na miękko jak wodorosty. Tam w rogu jest bardzo ciekawe zioło o nazwie chyzop. Podobno to jest jakieś starosłowiańskie zioło używane wtedy przez Słowian jako pieprz, a nawet jakaś pani ostatnio przyszła i mówiła, że gdzieś tam w Biblii widziała wzmianki o chyzopie. Ja nie widziałam, ale warto się zainteresować, bo jest takie ostre w smaku. To jest groszek, jakiś typ, który nie łuska się, tylko je te świeże całe strączki na chrupiąco. Chyba zaraz przyjdę, przepraszam, bo coś mi się pali. Jestem tu pierwszy raz, bardzo mi się podoba i naprawdę super miejsce, gdzie można spędzić kreatywnie czas z dzieckiem. Jest to zaskakujące, ale uważam, że bardzo potrzebne, bo na co dzień nie mamy czasu zasadzić buraków, fasoli i takich warzyw. Ani każdy ma rodzinę na wsi, my na przykład nie mamy. I dzięki tej inicjatywie ja mogę pokazać dziecku bardzo dużo ciekawych rzeczy, których nie miałabym szansy. Rewelacja. Idziemy dalej? To jest świetne miejsce i dla małych, i dla dużych. Dzieciaki się uczą, jak hodować roślinki, a my możemy mieć trochę czasu dla siebie. Mi się bardzo to podoba, powiem szczerze, i ja bym chciał takich miejsc więcej widzieć w Warszawie i w takiej przestrzeni publicznej. A znamy jakieś takie podobne miejsca? Powiem szczerze, że nie znam. Jedną roślinkę, drugą, następną. Już podlane? To chodź, jest taka tendencja tworzenia na świecie sadów owocowych, ogrodów, ale gdzie sadzi się rośliny jadalne? Są dosyć popularne w niektórych miastach Stanów Zjednoczonych, na przykład w Seattle, ale też w Toronto jest coś takiego, co się nazywa backyard sharing, czyli jakby taki program, który pomaga właśnie połączyć osoby, które mają miejsce, z tymi, które szukają miejsca do uprawiania, a chcą uprawiać. W Singapurze, w Tokio, właśnie w Nowym Jorku coraz więcej pojawia się farm miejskich, na przykład na dachach budynków, i to są farmy typowo produkcyjne. To już jest tak, że na przykład w Brooklynie jest takie miejsce, gdzie na dachu takiego bazaru, powiedzmy, jest szklarnia, która produkuje tam kilkanaście ton warzyw rocznie i sprzedają je na tym bazarze. W Wielkiej Brytanii jest to bardzo popularny trend. Joanna Sosnowska z Visit Britain, brytyjskiej organizacji turystycznej. Właściciele restauracji zaczynają proponować potrawy właśnie z produktów, które można znaleźć w parkach, w laskach, jakby w takiej przestrzeni miejskiej. Więc w Polsce na razie są to takie trendy kształtowane przez indywidualne osoby, właśnie takie jak Paulina. A jakby w Londynie, w Wielkiej Brytanii, tworzy się już biznesy bazujące właśnie na takiej kuchni miejskiej, nazwijmy to. Taka restauracja jest między innymi przy farmie miejskiej i oni hodują sami w swoim ogródku różne produkty albo właśnie zbierają w okolicznych parkach. To są zioła czy na przykład szczaw, który w ogóle nie jest popularny w Wielkiej Brytanii, a też jest wykorzystywany w takich potrawach. Jest oczywiście obawa o to, czy tam są jakieś metale ciężkie, czy jakieś zanieczyszczenia, i ludzie się tego obawiają. Z drugiej strony my żyjemy w mieście, ja też jestem mieszczuchem, żyję w śródmieściu, oddycham tym powietrzem, które nie jest najlepszej jakości. Wdycham też to, więc jakby to, że zjem trochę warzyw z drzewa, które tutaj rośnie, to specjalnie nie spowoduje dużej różnicy. Są takie plany stworzenia w Polsce ciekawych miejsc tego typu i tutaj warto się zwrócić do Krzyśka Hermana, który w zamyśle, wiem, że ma stworzenie takiego miejsca permakulturowego. Ja mam rzeczywiście taki plan, żeby w Warszawie zrealizować, czy spróbować zrealizować leśny ogród. To jest taka forma agroleśnictwa, czyli jakby upraw leśnych, które są różne warstwy i na wszystkich warstwach są jadalne rośliny, czyli jakby są drzewa, które produkują owoce, orzechy, są krzewy, które też są produkcyjne, czyli na przykład właśnie agresty czy maliny. Jest podszyt, w których też można znaleźć jadalne, używane w naszej kuchni warzywa czy zioła. Więc jakby jest to taki model oparty trochę na permakulturze. Mój kolega powiedział kiedyś, bardzo ciekawie, że jesteś tym, co cię otacza. Okazuje się, że tak, jakbyś się nie odcinała, to koniec końców nieprzypadkowe jest chyba to, czym się zajmuję, ponieważ od strony mojego taty duża część rodziny to są ogrodnicy. Więc siłą rzeczy po prostu nagle się okazało, że takie tendencje później odżywają. Był to reportaż Beaty Kwiatkowskiej pod tytułem Jadalna Warszawa. Dodajmy, że na taki spacer z zapaleńcami można się jeszcze wybrać w październiku. A październik, przynajmniej do końca tygodnia, ma być piękny. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Protesty zaplanowane na dziś skończyli, ale broni nie zamierzają składać. Rolnicy niezadowoleni z wycen gruntów wywłaszczonych pod budowę augustowskiej obwodnicy zapowiadają, że nie spoczną, dopóki nie dostaną wyższych cen za swoją ziemię. Mieszkańcy gminy Augustów i Raczki, którzy wzięli udział w proteście i maszerowali ulicami z transparentami w dłoniach, cały czas podkreślali, że zostali oszukani, ponieważ wyceny ich nieruchomości są zaniżone przez rzeczoznawcę wyznaczonego przez wojewodę. Jak mówią, w innych gminach za grunty tej samej klasy właściciele otrzymali nawet po 12 zł za metr kwadratowy, a oni zaledwie 5. Jednak ich odwołania nie są uwzględniane. To jest zabrana ojcowizna. No to co człowiek jest warty, jak swoje odda za śmiecie? To są śmiecie, nie pieniądze. W mieście Augustów ludzie i w gminie Suwałki dostali konkretne odszkodowania. Tylko u nas po prostu jest problem z tymi odszkodowaniami. Dostaliśmy za małe pieniądze. Ja dostałem złotówkę mniej niż jak ziemię kupowałem 3 lata temu, więc to samo za siebie mówię. Teraz czekają na reakcję wojewody, ale gdy jej nie będzie, ponownie wyjdą na ulicę i zorganizują kolejną pikietę. Z Augustowa Renata Metelicka, Polskie Radio Białystok. Wielką siatkę handlarzy bronią rozbili francuscy policjanci. Aresztowano 44 osoby i przejęto dziesiątki sztuk broni. Jednocześnie w różnych miejscach Francji do akcji opatrzonej kryptonimem Broń 78 wkroczyli żandarmi, dokonując rewizji w pomieszczeniach, w których miała być ukryta broń. W ten sposób w ręce policji dostało się kilkaset sztuk karabinów i pistoletów maszynowych, rewolwerów, sztucerów i karabinów snajperskich. W niektórych przypadkach żandarmi odkryli prawdziwe arsenały, broń i sprzęt do jej konserwacji oraz amunicję. Większość zmagazynowanych tam pistoletów i karabinów można było nielegalnie kupić za pośrednictwem internetu. Według kierujących operacją to nie koniec zatrzymań, gdyż policja ma nadzieję, że osoby osadzone w areszcie pozwolą trafić na ślad tych, którym udało się umknąć z obławy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Czterolatka z amerykańskiego stanu Delaware rozdawała kolegom w świetlicy plastikowe torebki z heroiną, myśląc, że to słodycze. Matka dziecka aresztowano. Dziewczynka znalazła 249 torebek z heroiną w plecaku, który matka dała jej na drogę do świetlicy, gdy plecak dziecka zniszczył pies. Dzieci, które miały kontakt z torebkami na wszelki wypadek, przebadano w szpitalu, ale wszystkie zostały wypisane do domu. Matka dziewczynki, zwolniona za kaucją, odpowie teraz za posiadanie narkotyków oraz za stworzenie zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. To wszystkie informacje w skrócie. Kolejne w Trójce o 19. Wieczorem i w nocy na wschodzie i w centrum bezchmurne niebo, a na północy i na zachodzie niewielki deszcz. Temperatura od 6 stopni na Podlasiu do 10 na Dolnym Śląsku. Jutro przelotne opady możliwe od Podlasia przez Pomorze Gdańskie po Dolny Śląsk, ale generalnie ma być pogodnie, choć wszędzie silny wiatr. Temperatura do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce. Wszystko co ważne dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 26 minut, godzina 19. Punktem wyjścia były niebieskie diody, te nagrodzone dziś Noblem, z których stworzono białe diody, które z kolei rewolucjonizują oświetlenie w XXI wieku. Oprócz tego, że są energooszczędne, są także praktycznie nieśmiertelne. Według mnie żadnemu producentowi, żadnej firmie produkującej jakikolwiek produkt nie zależy na tym, żeby stworzyć produkt nieśmiertelny z wieczystą gwarancją, który konsument będzie mógł używać przez dziesiątki albo setki lat. Przypomnijmy sobie model znanego bardzo samochodu produkowanego przez niemiecką firmę, niemiecki koncern pod koniec ubiegłego stulecia, który wyprodukował model 124, powszechnie znany model jako beczka, którym zrobił sobie największą z możliwych krzywd. Otóż okazało się, że ten model jest w stanie przejechać ponad 1 000 000 km bez większego remontu i kierowcy, użytkownicy tego samochodu nie byli zainteresowani kupowaniem nowszych modeli. Dziękuję panu za telefon. Spokojnie, jest sposób na nieśmiertelne diody. Chciałem coś powiedzieć a propos tych białych diod. No owszem, białe diody się nie zepsują, ale zepsuje się układ, który zmienia 240 V prądu przemiennego na ileś tam prądu stałego. Do naszej mazurskiej wsi wróciło lato. Mam nadzieję, że na dłużej. W miejscach osłoniętych o wiatru można było opalać całe ciało. Na jeziorze pojawiły się kolorowe żagle. A jeszcze powiem tak, że wzmógł się ruch turystyczny. No bo jak rano maszerowałem w stronę jeziora, to pod kasztanowcem leżała duża ilość kasztanów. Pomyślałem sobie, będę wracał, pozbieram, nie? A jak wracałem, to tylko leżały same łupinki. I to dopiero początek lata, panie Adamie, bo zdaniem synoptyków pod koniec tego tygodnia możemy liczyć na 23, a nawet 25 stopni w cieniu. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek to nasz telefon do 19. Psy wyciem, a koty miauczeniem próbują wyrazić swój zachwyt, kiedy my gramy albo śpiewamy. Jednym zwierzętom wychodzi to całkiem dobrze, inne trochę spóźniają się z rytmem, a jeszcze inne, wydając wspomniane dźwięki, czyli wycie, miauczenie, wyrażają w ten sposób swoją dezaprobatę dla naszych muzycznych poczynań. No zaśpiewaj, piesku, no. Pokaż, co potrafisz. To Trudno powiedzieć, czy zwierzęta, psy i koty potrafią śpiewać. Jest to pewna forma wokalizacji u psów, czyli właśnie wycie. Doktor nauk weterynaryjnych Jagna Kudła. Podobnie u kotów są pewne zawodzące dźwięki. My nie możemy tego odebrać jako śpiew w kategoriach ludzkich, natomiast nie od dzisiaj wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje. Jeżeli zinstrumentalizujemy i dobierzemy też odpowiedni repertuar, to zwykle są to utwory klasyków, w ten sposób, żeby na płycie znajdowały się przede wszystkim wysokie dźwięki, to takie utwory są odbierane przez zwierzęta jako pozytywne, jako właśnie budzące pozytywne emocje. Czy słynna aria kocia Pucciniego by się nadawała dla kotów? Nie jest wykorzystywana w terapii behawioralnej zwierząt. Raczej tutaj Mozart króluje, podobnie jak zresztą u dzieci. Oczywiście, eine kleine Nachtmusik jak najbardziej. Niskie dźwięki, one są genetycznie odbierane jako negatywne, grożenie. Czyli rozumiem, że aria Zażej tabak już by nie pasowała. Zdecydowanie nie, zdecydowanie nie. Pani koty próbują śpiewać, jak słyszą muzykę. Śpiewać może nie, ale czasami zdarzało im się niestety uciekać, jak słyszały muzykę. Córka mojej przyjaciółki gra na skrzypcach i przyjechała do mnie, chciała koncert mi dać skrzypcowy. Wyciągnęła skrzypce, ustawiła się. Po pociągnięciu pierwszym smyczkiem koty dały takiego nura do sypialni, że się długo, długo później nie chciały pokazać. Próbuję zagrać na flecie, to kot do mnie podchodzi, miałczy rozpaczliwie i próbuje mi przeszkodzić w dalszym muzykowaniu. Tak, musimy pamiętać o tym, że kot może, pies rzadziej, ale kot może reagować na wysokie dźwięki, właśnie pozbawione pewnej struktury, taką właśnie jak ma utwór muzyczny. Przepraszam, nie jestem Mozartem. Nie chciałam. Chciałam powiedzieć tego dosadnie. Może to u niego wywoływać reakcje podobne do reakcji obrony, na przykład swojego własnego zdrowia lub życia, lub obrony potomstwa, jeżeli jest to kotka. Laskotek na płotek i mruga. O psią i kocią muzykę pytał Tomasz Jeleński. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 18 minut, godzina 19. Już za chwilę Paweł Sołtys, jego goście w ekonomii, między innymi o branży samochodowej, która ma się coraz lepiej. A propos samochodów, jeszcze sprostowanie od słuchacza, który twierdzi, iż a propos samochodów firmy sam wiesz jakiej, modele 124 to balerony, a modele 123 to beczki. Bye. Trójka jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś przyjrzymy się sytuacji w energetyce, która ostatnio jest wielkim placem budowy i na którą łakomym okiem spoglądają i inwestorzy, i na przykład branża górnicza. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wynika. Będzie też o rynku samochodów. We wrześniu kupujących samochody osobowe było o 10% więcej niż rok temu i można powiedzieć, że jest to dobra tendencja po nieciekawych danych z sierpnia. Dziś na rynkach spadki po 0,5% i w Warszawie, i w Nowym Jorku, a złoty dziś w odrobinę słabszy, euro 4,18, dolar 3,30 zł, funt 5,31,5, a frank szwajcarski niecałe 3,45. Na początek sprawy energetyczne. Gościem Trójki jest Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes Rafako. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A właściwie wypadałoby powiedzieć nowa prezes tej spółki, bo dziś równo 4 tygodnie od czasu, kiedy zasiadła pani na fotelu prezesa, okrzepła pani? To znaczy, to tak naprawdę proces uczenia oczywiście trwa, bo to jest spółka, którą znałam wcześniej z moich doświadczeń bankowych. Niemniej jednak zawsze od środka świat wygląda troszeczkę inaczej. Takie równanie finansowe mam dla pani, bo jest pani związana z bankowością od wielu lat. Energetyka plus górnictwo równa się? Oj. Wiele niewiadomych. Tutaj musiałabym użyć raczej swojej wiedzy humanistycznej, żeby odpowiedzieć na to pytanie. No to jest oczywiście trudne pytanie, bo to jest pytanie bardziej po stronie inwestorskiej. My staramy się wykonywać te projekty, które kontraktujemy. Natomiast rzeczywiście tak zupełnie serio podchodząc do kwestii energetycznych, to jeszcze pamiętam czasy, kiedy kilka lat temu podczas konferencji dyskutowaliśmy o inwestycjach w energetyce i jaki to jest fajny sektor i jak wszystkie instytucje finansowe bardzo chcą finansować właśnie energetykę po tej stronie inwestorskiej, wytwórczej. Wtedy się mówiło o, z tego co pamiętam, 115 miliardach inwestycji, 30 tysiącach megawat, które miały się pojawić nowych mocy. No jesteśmy daleko od tego, bo te trzy duże inwestycje, które w tej chwili się realizują, które jedna z nich to nasze Jaworzno, oprócz tego Opole i Korzenice, to 4 tysiące. Przez 6 najbliższych lat spółki z udziałem Skarbu Państwa zainwestują w sektor elektroenergetyczny około 30 miliardów złotych. To słowa wiceministra gospodarki. Czy takie duże projekty to będzie to, z czym będziemy kojarzyć energetykę w najbliższych latach? Z naszego punktu widzenia właśnie te duże projekty, które w tej chwili się realizują, czyli właśnie Korzenice, właśnie Opole i Jaworzno, to tak naprawdę z tych bardzo dużych projektów to pewnie na chwilę obecną to, czego my się spodziewamy. Może jeszcze jeden projekt do tego dojdzie, ale jak popatrzymy sobie na to, jak trudno jest spiąć północ, która jest inwestycją prywatną. Tutaj można mówić o tym, że właściwie no, dostęp do różnych form finansowania, nieograniczonych ustawą o zamówieniach publicznych, rozporządzeniami Ministerstwa Finansów jest nieograniczony. To jednak bardzo trudno jest spiąć te inwestycje ze względu na ścieżkę cenową, która wynika z popytu na energię. W związku z tym, czy tyle będzie wydane i na wielkie projekty, no my raczej patrzymy na te troszeczkę mniejsze i średnie i tu się chcemy pozycjonować. Mówimy o wielkich pieniądzach. Energetyka ostatnio zarabia całkiem nieźle. Oczywiście to są wielkie wydatki na inwestycje, które trzeba ponieść, żeby w tej długofalowej perspektywie zapewnić tyle prądu, ile polska gospodarka będzie potrzebowała. No ale wracając do tej sytuacji górniczej, wszyscy patrzą, czy na przykład coś takiego jak długofalowa umowa na zakup węgla do takich kopalni energetycznych. To jest coś, co finansowo mieści się w głowie kogoś, kto patrzy właśnie od tej strony na branżę energetyczną? No, takie pomysły się rzeczywiście pojawiają i jakby mnie pan redaktor zapytał jeszcze kilka miesięcy temu, to pewnie powiedziałabym, absolutnie można sobie wyobrazić taką strukturę, w której długoterminowa umowa na dostawy węgla mogłaby funkcjonować. Wszystko jest oczywiście kwestią ustalenia ścieżki cenowej w takiej umowie, no bo węgiel jest kwotowany na rynkach światowych. Jego cena zależy tak naprawdę od nasz ceny. Nasz węgiel jest droższy od tego, który jest na rynkach międzynarodowych, biorąc pod uwagę koszty wydobycia. No jest dość drogi, aczkolwiek nie w każdej kopalni, bo to też nie jest tak, że każda spółka węglowa ma takie same koszty. Tutaj te koszty są bardzo różne w zależności od przede wszystkim kosztów stałych, tak, czyli kosztów pracy, które tam są w dużym elementem tak naprawdę cenotwórczym. Natomiast no, można sobie wyobrazić oczywiście taką umowę. Zresztą umowy długofalowe w ogóle były zawierane do tej pory. Zwykle było tak, że to były umowy 7-letnie, 5-10-letnich, średnio 7-letnie umowy na dostawy węgla i wszystko było kwestią właśnie ścieżki cenowej, więc tutaj musielibyśmy pewnie myśleć o jakiejś takiej umowie, która by zaburzała troszeczkę rynkowość tej ścieżki cenowej. To raczej inwestorom by się nie spodobało. No, gdybym był inwestorem, by mi się to nie spodobało. Mogłoby tak być. Pani prezes, jeżeli chodzi o inwestorów Rafako, to czy te kontrakty, o których mówiliśmy, te wielkie budowy, które w tej chwili się toczą, to jest to, z czego będzie można dobrze wyżyć jako firma, która właśnie buduje elektrownie? Znaczy my bardzo oczywiście patrzymy na te duże, realizujemy sami jeden taki bardzo duży projekt, no bo Jaworzno tak naprawdę realizuje Rafako jako generalny wykonawca. Mamy tam partnera konsorcjalnego, ale jego udział jest znikomy w tym kontrakcie, więc można powiedzieć, że sami go realizujemy. Marża, którą przewidujemy na tym kontrakcie, to nie jest dwucyfrowa marża. To jest marża jednocyfrowa, bliższa tej dziesiątki, ale jednak jednocyfrowa. I teraz jak się popatrzy na to, że to jest jednak projekt długoterminowy, bo to jest oddanie inwestycji 2019. To zarobek na rok wychodzi słaby. No nie, no my mówimy o tak naprawdę marży na całym, jeżeli by tak patrzeć rocznie oczywiście, to można rzeczywiście powiedzieć, że to w skali roku może nie jest taka dobra dochodowość, natomiast jeżeli patrzymy na to, że ten projekt daje nam pewne referencje, to my go traktujemy też jako inwestycję w przyszłość, bo jeśli chodzi o te wielkie projekty, to tak jak mówiłam, my patrzymy na nie z dużą taką jednak ostrożnością, jeśli chodzi o Polskę, ale jednak na świecie energetyka oparta na węglu kamiennym, ona się buduje, ona się rozbudowuje. No w tej chwili w RPA mamy kilka dużych bardzo projektów, więc te referencje będą nam potrzebne. I szczerze powiedziawszy, rynek krajowy i ten projekt akurat Jaworzyński to nie jest taki projekt, na który patrzymy tylko z perspektywy zwrotu, czystego zwrotu na tym projekcie, bo to jest dla nas po pierwsze referencja. A chce pani więcej projektów realizować za granicą? Tak, oczywiście. My patrzymy bardzo na rynek zagraniczny i w tej chwili poziom eksportu Rafako to jest 14% i to nie jest historycznie najlepszy poziom eksportu, który Rafako realizowało. I patrzymy, że on spokojnie mógłby w granicach 20-25% w najbliższych latach urosnąć. A skąd wziąć pieniądze na przykład na ekspansję zagraniczną i angażowanie się w nowe kontrakty? Skąd wziąć pieniądze, to jest w naszym przypadku w ogóle pewna bolączka, bo my akurat pieniądze mamy. Mamy dość sporo pieniędzy, tylko one są w tej chwili wykorzystywane do gwarantowania należytego wykonania w kontraktach. No tak to się historycznie podziało tam 2012 roku. Także naszym problemem nie jest to, skąd wziąć pieniądze, bo to wystarczy odblokować te zasoby, które my mamy. Poza tym te kontrakty energetyczne, one się z reguły, one są, mają tak zwany mechanizm samofinansowania się, więc poprzez zaliczkę, którą zwykle inwestor przeznacza na początku realizacji kontraktu. Właściwie płynnościowo nie potrzeba dopalenia ze zewnętrznym źródłem finansowania takiego kontraktu. Czyli na przykład o tym, co się mówiło, że będą nowe akcje Rafako do kupienia, raczej ten projekt odpływa gdzieś w siną dal. No, akurat dziś to i rozmawiamy w przededniu Rady Nadzorczej, na której będziemy przedstawiali jako zarząd pomysł na strategię na najbliższe, na 3 lata, natomiast no, na te najbliższe miesiące, czyli do końca roku, tak jak się mówiło właśnie w horyzoncie tego roku o jakiejś tam dodatkowej emisji, będziemy o tym rozmawiali z Radą Nadzorczą, więc nie chciałabym mówić jeszcze tak bądź nie, aczkolwiek inne opcje też rozważamy. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki była Agnieszka Wasilewska, SML, prezes Rafako. Sprzedaż nowych samochodów idzie naprawdę nieźle. Tak wynika z najnowszych danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Gościem Trójki jest prezes Związku Dealerów Samochodowych Marek Konieczny. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór. Podziela pan optymizm co do tego, że te dane są rzeczywiście dobre? Czy odczuł pan to jako szef Związku Dealerów? Z pewnością 16 miesięcy ciągłego wzrostu jest jakimś optymistycznym akcentem na tym ciągle będącym na dnie rynku. Natomiast myślę, że nie ma co popadać w entuzjazm, bo sytuacja polskiego rynku sprzedaży samochodów nowych jest od wielu, wielu lat. Głównie powodowana po pierwsze niską dochodowością Polaków, a po drugie błędną polityką gospodarczą polskiego rządu. I to, że dzisiaj te wzrosty sięgają 10 czy 15% w stosunku rok do roku i sprzedamy w tym roku może 315 czy 320 tysięcy nowych samochodów, nie jest żadnym elementem, który mógłby przeciętnego Polaka cieszyć. Nie jest też elementem, który mógłby cieszyć kogokolwiek związanego z tym rynkiem, ponieważ te wzrosty w żaden sposób nie przekładają się, nie są widoczne na takiej pozycji Polski w rankingu tego, jak sprzedają się samochody na świecie i w Europie. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj w Polsce, nawet przy tych wzrostach, sprzedaż samochodów na 1000 mieszkańców to jest raptem 6 samochodów w Polsce. Ja już nie porównuję nas z zachodem Europy, ale Czesi sprzedają 12 samochodów na 1000 mieszkańców. Czy to jeżeli... znaczy, że te wyniki zapewniają głównie firmy, a nie zwykli obywatele? Tak, oczywiście. To jest jakby sytuacja taka, która jest to pewna konsekwencja zmian, które zostały wprowadzone na rynku prawnym w tym roku i to jest jeden aspekt. Drugim aspektem jest to, że ten rok jest takim rokiem, w którym mija 5 lat mniej więcej od takiej dość dużej wymiany samochodów tuż przed kryzysem, więc to wszyscy spodziewali się tej wymiany parku samochodowego i to jest jakby tego konsekwencja. Chyba tak było w lutym tego roku czy w marcu, kiedy wszyscy ścigali się z czasem, żeby zdążyć zamówić jeszcze samochody. Znaczy tak było, ale dalej tak jest. Jakby sytuacja dzięki Bogu okazało się, że te pierwsze 3 miesiące tak zwanego kratkowego szału przełożyły się także na jakby decyzje inwestycyjne i decyzje zmiany flot w późniejszych miesiącach i to zwłaszcza miesiące powakacyjne pokazują, że ten trend się utrzymuje, tylko że to jest trend, który mówimy trochę poruszając się po dnie, że podnieśliśmy się o 10 czy 15%, to nie zmienia. Wie pan co, jakby popatrzeć na rynek, który rośnie w 10% tempie, to wielu przedsiębiorców z pocałowaniem w rękę wzięłoby taki właśnie rynek. Oczywiście tak, tylko że musimy cały czas popatrzeć na to w pewnej perspektywie. Myślę, że ambicją polskiego obywatela i polskiego społeczeństwa jest cały czas budowanie zasobności tego obywatela. I to jest sytuacja taka, w której jeżeli my mamy wskaźniki nowego samochodu na mieszkańca 2 razy niższe niż Czechy, no to nie jest to powód do dumy. Nie jest to powód, który mógłby powodować, że branża wpada w entuzjazm. Tutaj w momencie, kiedy spotkamy się kiedyś i powiemy okej, doścignęliśmy Czechów, mamy mniej więcej tyle samo, co oni sprzedawanych samochodów, wtedy powiem super, jesteśmy na dobrym kursie. Na razie są to raczej wahania, które powodują, że optymizm jakoś tam rośnie, natomiast nie są to zmiany, które by zmieniały jakoś całą perspektywę słabości polskiego rynku sprzedaży samochodów nowych. Panie prezesie, w dużym skrócie jeden najlepszy pomysł, który mógłby przyspieszyć trochę tę sprzedaż, która rośnie w 10% tempie, mówi pan, że umiarkowanym. Dla klientów indywidualnych, tak, czy dla firm? Dla klientów indywidualnych. Takich jak ja albo pan. To tu jest jedna i podstawowa metoda. Trzeba zwiększyć możliwości nabywcze polskiego społeczeństwa, bo jak wszyscy doskonale wiemy... Dać wszystkim 100 tysięcy. Nie dać. Jak pan doskonale wie, sytuacja jest taka, w której przez ostatnie lata wydajność pracy w Polsce rośnie zdecydowanie szybciej niż siła nabywcza polskiego społeczeństwa. I to jest element decyzji politycznej, tu nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był prezes Związku Dealerów Samochodów Marek Konieczny. A w bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Wyjątkowa kolekcja 4-płytowych składanek The Best Ever. Rock, jazz, disco oraz wiele innych gatunków muzycznych. Za jedyne 24,99 zł. MediaMarkt.pl.